नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक भाई जी से हमारे दोनों ने पति पत्नी दोनों ने मना किया फिर भी पुत्र और पुत्र वधू मानते नहीं। उन्होंने गर्भपात करवा ही लिया तो हमें क्या करना चाहिए? वो क्या करना चाहिए, कैसी परिस्थिति है इसे पैरों को पता नहीं है। शास्त्रों की दृष्टि से तो उनके हाथ का पानी भी नहीं पड़ना चाहिए। जिसने गर्भपात किया है ऐसी गर्भपात स्त्री अगर देख लेती है भोजन को तो वो भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र की रीति तो ये है उसकी दृष्टि पड़ जाए तो वो भोजन भी करना नहीं चाहिए। अगर वो मर जाए तो उसे भी नारायण बलि करे तो पाप लगेगा, लहरे उनके पुण्य करने के लिए काम करेगा तो उसको भी पाप लगेगा। इतना भयंकर पाप बताया है। उनके हाथ की रोटी नहीं खानी चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए, अलग रहो तो। परंतु आपके लड़के कितने ऐसे हमें पता नहीं, दूसरा लड़का है कि नहीं है। अगर समर्थ हो आप तो ये बात है बढ़िया, उनको अलग ही कर दे, अलग कमाओ खाओ तुम मरे जाओ जी करो, अपनी पांती में पांती अपनी गावे जी पांती रुपया दे देना चाहिए, वे पैसा दे दो भाई तुम्हारा पांती आया मैं अलग हो जाओ, उसकी हाथ की रोटी नहीं खानी चाहिए। रसोई वो बना मैं बंधु तो उस पुत्र बधु के हाथ की रोटी नहीं खानी चाहिए। महान पाप है, महान पाप। अब कैसी परिस्थिति है आपका मैं क्या पता, पुत्र ठहरे हम क्या करें। परंतु सातवीं दृष्टि तो ये बात है अपने दुख पाओ बने मैं भी अलग रह जाए, हाथ जोड़ दे आप अलग बता दो, यहां नहीं गुस्सा नहीं करे, प्रेम से आदर से कह दे अब जाओ, यहां आपके हाथ का पानी भी अन्न भी हमारे लायक नहीं है, वे पिंड दे पानी दे स्वाद भी लगेगा नहीं आपको, पिंड और पानी दिया हुआ भी आपको लगेगा नहीं, महान पाप है। बात तो ये है भाई, अब करना कैसे चाहिए अब क्या कहे बताओ। सातवीं दृष्टि से तो ये बात है पानी भी हाथ से पिलाने चाहिए, अलग कर दो, पाती दे दो उसको, रुपया दे दो, इसका भयंकर परिणाम होगा। ये जो अभी गर्भपात करते हैं और ऑपरेशन कराते हैं जो जन्मते हुए लड़कों को जन्मने नहीं देते हैं, इसका भयंकर पाप होगा, दंड भोगना पड़ेगा खुद आपको इस जीवन में। कुछ हो गई हिंदुओं की संस्था हिंदू ज्यादा है तब तक कुछ रक्षा है, और थोड़ा सा वर्ष के बाद में इसका परिणाम निकलेगा। मुसलमान के 60 लड़के एक में, एक आदमी के 60 लड़के एक आदमी 20 लड़के दरखास्त करी, सब एक मर गए 19 दरखास्त करी, कहते मौजूद है, तीन ब्याह किया, चौथा ब्याह करना है, तीन ब्याह किए जिसके 60 दरखास्त किए, चौथा ब्याह करे और ज्यादा होगा। वोट का जमाना है, जिसका राज्य होगा उनका राज्य हुआ पहले कैसे हुआ और क्या दशा हुई। आपके खास धर्म स्थान काशी मथुरा अयोध्या और खास मंदिरों को दिया, पुस्तक चढ़ा दी, महीना तक पुस्तक चलती रही, दुकान निकलता रहा और जरा जरा करके चा करके पी गए। ये अंदर दशा आपकी घटेगी, इसके बाद में ये दशा होगी, कोई बीच में नया परिवर्तन हो जाए पता नहीं है, परंतु ये रफ्तार है चलती रही तो दशा हिंदुओं की ये होगी। ये घर बात करते हैं, ये परिवार नियोजन करते हैं, इसका बड़ा भयंकर फल है, बहुत भयंकर, भुगतना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की लीला विचित्र है, वो कोई बीच में और बात हो जाए और रक्षा हो जाए तो अच्छी है। दो तीन एक एक दो तीन इतने लगे हैं, मैंने कई आदमियों से पूछा है, बहुत आदमियों ये है, कोई से कहे जगह माता ने तीसरा करी है, 10-12 लड़का लग रही है, प्रकृति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, प्रकृति पांच पांच 10-10 लड़के एक के साथ, दो लड़कों के अधिक लड़के नहीं होते थे पहले, ये निवेद करने के बाद में 10-10 लड़के 12-12 लड़का एक साथ में, एक स्त्री के एक साथ में 8 लड़के 5 लड़के 4 लड़के 5 लड़के, प्रकृति विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, स्वास्थ्य के विरुद्ध है, सर्वथा विरुद्ध है, परंतु आप लोग मानते नहीं हो, उसका फल और बड़ा भयंकर होगा, बहुत भयंकर होगा। आपकी दशा क्या होगी भगवान जाने, जिसमें पैसे वाले विशेष करते हैं ये, उन पैसों की क्या दशा होगी, वो जीवन क्या कैसा होगा, बड़ा भयंकर होगा। 2-3-4 पीढ़ी के बाद में जब वो संख्या बढ़ जाएगी तो राज्य किसका होगा, राज्य की संख्या ज्यादा होगी बहुत ज्यादा उसी होगा, उनका राज्य होने पर अभी क्या दशा होगी। आप लोगों को याद नहीं है, आप लोग ख्याल नहीं करते हो, एक स्त्री के लिए मारे गए जिनमें 75 मण जने हुई है, 75 मण जनेऊ जन मारे गए तो कितने मारे गए, जनेऊ मारे गए जने जने वालों की टोली गई तो 75 मण हुई, इतने प्राणी मारे गए केवल स्त्री के लिए। बाली कौद ने कर पर्वा और कोई पानी लंपट भय लंके जार जगत जसानी पीथल जैसे जब प्रगट रात मार मार खाई जन मीठी नौ रोजी परनार दिल्ली गड़ गई से दीठी आग देखो अजब जगत ने शोभा जारी कोटरा कोट डह गया किता चोट रही भीमसार रही। ये भीमसार आप ईमान मिट्टी ले जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, आप मना कर सकोगे नहीं, संख्या आपकी थोड़ी हो जाएगी, संख्या थोड़ी हो जाएगी, उनकी संख्या बढ़ रही है, आप संख्या घट रही है, उसमें भी आप गर्भपात करवाते हैं और परंपरा नियोजन करते हैं, जन्म जन लड़का ये हिंदू कराते ज्यादा, मुसलमान और ईसाई नहीं कराते, बहुत कम कराते हैं। ऐसी दशा है, आपकी क्या दशा होगी ये भगवान जाने, पता नहीं है, जोर से कह नहीं सकते। अब लोगों को देखता है कि मुसलमानों का पैर है, हमारे बैर नहीं किसी चाहिए, बैर करने से हमारे कल्याण में बाधा लगनी, हम बैर क्यों करेंगे, परंतु दशा ऐसी हो गई, हिंदू बढ़ जाए तो मुसलमानों को खतरा नहीं है, मुसलमान ऐसे ही बढ़ जाएंगे हिंदुओं का खतरा है, लाखों आदमी हिंदू है मुसलमान बनाए गए ईसाई, नेपाल से हमारे पास पत्र आया, 2 लाख हिंदू मुसलमान बनाए गए, 2 लाख। फिर पत्र आया हो, मेरे को भगत नहीं है, शरीर को साथ काम कम देता है, पैर जैसा नहीं देता है, काम चलता है तो साथ में सहारा लेकर चलता हूँ। मेरे को बुलाया था, 2 लाख तो हिंदू बनाए, हिंदू नाश कर रहे, मुसलमान बना देता है, यही बना देते हैं, और इधर हिंदू है जो अपना ऑपरेशन करे नाश कर रहे हैं। बंगाल में कितने मुसलमान आ गए बाहर से, देख रहे देखते तो सारे मुसलमान ही मुसलमान, और सबको दिया हुआ है अधिकार। 2 करोड़ मुसलमान आ गए, 2 करोड़ आ गए बाहर से, क्या कई करोड़ यहाँ पर है, और हिंदू है उनमें मुसलमान करे और उनके पाठ करा दे, लदास करो वर्ष नहीं पैदा हो जाए। 2 करोड़ मुसलमान आए बाहर से, ऐसी दशा हो रही है, अधिकार राज्य होने से क्या दशा हो गई, राज्य अति संख्या होगा, वोट का जमाना है, वोट अति हुआ है। आज घोषणा करी इस वर्ष में गौ हत्या नहीं होने देनी, जिसमें यहाँ के एक मुसलमान जज थे, उन्होंने आज्ञा कर दी मुसलमान भाई गौ हत्या होगी, गौ हत्या हो रही नहीं, बंद नहीं होगी, हिंदुओं ने जोर देगा या नहीं हो सके, तो हिंदुओं राज्य होते हुए दशा है ये, मुसलमान राज्य हुआ तब क्या दशा होगी, अभी सोचते नहीं है। अरे ऐसे ऐसे जो माँ बाप दोनों निषेध कर रहे हैं, निषेध करने पर ना पुत्र मानता ना पुत्र वधु मानती है, ये दशा हो रही है। अरे फिर इसी पूर्ति होगी नहीं, जो जन्म ने नहीं दिया इसकी पूर्ति होगी ही नहीं, किसी तरह से को नहीं होगी, 10-10 रुपये 20-20 पत्र एक एक लड़का लगी होगी तो भी पूर्ति नहीं होगी इसकी, अब मानते हैं नहीं, क्या करें बोलो, क्या दशा हो गई भगवान जाने। लोग कहते नहीं है ये विचार बात कहते, असली यहाँ के बड़े अवसर अफसर है वे अफसर नहीं मानते हैं, कोई एक सजन सुनते हैं, यहाँ के जज दे उन्होंने बात ये सुनी है, कहा है उनको, अब होगा क्या पता नहीं है, कार्य नहीं हो रहा है, आप लोग सत्संग करने वाले नहीं सुनते, सत्संग करने वाली स्त्रियां नहीं सुनती है, सत्संग करने वाले भाई नहीं सुनते हैं, और मैं कहता हूं तो मेरे को कहते हैं मूर्ख समझता नहीं है, बहुत ज्यादा समझता नहीं, पर समझ तुम्हारी भाई कहां पेंगे, मेरी समझ में तो बड़ी मुश्किल है, आपका जीता रहना और आपकी वंश परा रह जाए ये जीना मुश्किल दिखता हमें, होगा क्या भगवान जाने गाड़ी, परंतु चाल है वो चाल सत्यानाश करने की है, ये मैं फर्क नहीं केंद्र मात्र, अब करो आप मर्जी उसे करो भाई, फिर फिर भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, इसे वो रक्षा कर नहीं सकता। आप लोगों से प्रार्थना है, अब पुत्र नहीं मानते, पुत्र पुत्र नहीं मानते, बोलो बाप ग्रह नहीं माने, मेरा ग्रह कौन मानेगा, माँ बाप दोनों कहते ग्रह नहीं मानते, अगर बात करवाते कितनी बड़ी भारी हत्या की बात है, जल गर्भ ने आप दोनों को आनंद दिया, सुख दिया, सुख देकर गर्भ में प्राणी आया, उस प्राणी की हत्या कर देना, इसके समान पाप नहीं है कोई, आप संग मत करो, अगर पुत्र नहीं चाहो अलग रहो, शरीर का नाश करना और पुत्र नहीं होने देना, सब तरह से नाश है, सब तरह से पाप पुण्य की दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से, शरीरों की दृष्टि से, सब दृष्टि से नुकसान नुकसान है, वो काम कर रहे हैं आप, अरे मरेंगे बहुत जल्दी, इस बचने वाले कुछ बचे हैं आजकल, आजकल भी बचने वाले बचे और ऐसा काम करने वाले जल्दी मरते हैं, जल्दी उनके रोग होता है। अरे बड़े भयंकर भयंकर रोग है। मेरे पास में से कई आदमी आए हैं और ऐसी संख्या आई है 200-300 की, जो रोग ही रोग हुआ हुआ है, शरीर ठीक नहीं रहता है, मरेंगे, जीवित होता है मरे जैसा है और फिर मरे मरे नहीं जा रहे। अब ऊपर से मरेंगे, पहले मर रहे हैं, ऐसा निषेध मानते नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। लोगों ने कहा कि हम संकोच से महाराज जी को कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन बात यह है कि एक तो सरकार अपने प्रचार से अपने अधिकार से इस ढंग से परिवार नियोजन के पीछे पड़ी है कि हम लोग कई बार विवश भी हो जाते हैं, नहीं करावे तो हमारा काम नहीं होता, सरपंच में खड़े नहीं हो सकते, पंच में खड़े नहीं हो सकते। कई बार अखबारों में आता है कि उसके एक बच्चा हो गया सरपंच के, तत्काल उसको सरपंच पर से इस्तीफा देना पड़ा। ये इतनी अन्याय की बात जब सरकार स्वयं कर रही है तो कहाँ जाए। भाई अपना देखो, प्रारब्ध का फल है, आप सरकार नहीं देंगे तो भी आपको अन्न मिलेगा, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। और आप कहते हैं बात ठीक है, सरकार भी से पड़ी हुई है इस वास्ते आपको ऐसा करना पड़ता है, ये बात भी ठीक है, परंतु इसमें थोड़ी सी हिम्मत रखो। भाई धर्म के पालन करने में कष्ट होता है, अगर सुख होता, आराम होता, रुपये आते तो धर्मात्मा बहुत लोग हो जाते, वो कष्ट सहना पड़ेगा, पर आप निश्चित समझो आप मर जाओ ये नहीं होगा, अन्न बिना मर जाओ ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जिसने जन्म दिया है उसने आपका जीने का सब प्रबंध पहले किया है, और है आपत है ये बात है। सरकार जोर दे रही है, अयोध्या स्त्रियां आपस में जोर दे रही है, जगह जगह ऐसी बात हो रही है। कलयुग महाराज है जो बड़े भाई प्रेरणा कर रहा है, ये भयंकर कलयुग है आपके, इस वास्ते आप कृपा करो और उनको बचाओ, और आप बचो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो है भयंकर काम, दुर्दशा होगी इसमें संदेह नहीं है। अब क्या है, कोई बदल जाए तो बदल जाएगा, हिंदुओं की बोल रहा है बहुत आयत होने पर मुसलमानों की विषय हो रही है, अरे वो बहुत आयत कहता होगी, उनका स्वभाव है। ये किसी वंश की बात मैं नहीं कहता हूँ, स्वभाव है, आदत है उनकी। अभी हम कलकत्ता गए थे, गए वर्ष से पहले वर्ष में तो व्याख्यान नहीं कर सके, मंदिर तोड़ दिए वहां। अभी इस जमाने में हिंदुओं के रहते हुए मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दी गई, रोड़ा किया, हम तो सत्संग नहीं कर सके, कलकत्ता में बैठे रहे चुपचाप कर नहीं सके। वो दशा ये है, थोड़ी संख्या होने पर भी ऐसा है। छह वर्ष हो गया कहते हैं, मेरे को याद नहीं रहता है। तो 6 वर्षों से पहले तो मुसलमान और कम थे, कम होने के समय में ये बात है, अब ज्यादा बहुत बढ़ गए हम। अगर ये जो वर्ष बढ़ते 6 वर्षों में डटे दुने हो गए हैं तो क्या दशा हो गई भगवान जी ने। महाराज कहते 6 वर्षों की बात है, मैंने समझा है कि अपने गए थे वर्ष गए वर्ष हम गए नहीं, पहले वर्ष में गए थे उनसे पहले ही बात है। आप कहते 6 वर्ष हो गए, सत्संग कर नहीं उसके, अरे मंदिर तोड़ दिया हमारे सामने, ऐसी दशा अबार तीस समय। इसके बाद में करोड़ों मुसलमान आ गए, करोड़ों, 3 करोड़, 2-3 करोड़ मुसलमान और आ गए हैं और यहाँ के बढ़ रहे हैं। अरे हिंदू जो ऑपरेशन करा रहे हैं, भाई परिवार जो करा रहे हैं, माइयां करा रही है, बत्तर दिन में नहीं देते हैं, संख्या अपनी घट रही है, वोट मिलेगा नहीं, क्या दशा होगी। छह वर्ष पहले की बात बताते हैं महाराज, 6 वर्ष इतने दिन मुसलमान नहीं थे उस समय, इतने नहीं थे, आज ही जितने 2-3 करोड़ तो आ गए बाहर से, उनको नागरिक बना लिया और वोट देने का अधिकार दे दिया। कलकत्ते में ऐसा हो रहा है, दूसरे क्या होगा भगवान जाने। माँ बाप कहते मानते नहीं, स्वतंत्र में लड़के नहीं मानते, पुत्र पुत्र नहीं मानते, बड़े भाई आश्चर्य की बात है। हमारे को शास्त्रों में बात मिलती है, ऐसी ऐसी विचित्र बात मिलती है जो अभी वर्तमान में जितनी पुस्तकों में बातें आई उनसे बहुत विचित्र बात हमें मिलती है। कल्याण बहुत जल्दी हो सकता है, परंतु लोग उसे नीचे जोर से चलते। अब थोड़ी बात करें भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में निष्काम बात ही बात कही तो मनुष्य जन्म करके निष्काम हो नहीं सकता, बड़ी कठिनता पड़ती है। निष्काम होने कामना न रखना बिल्कुल ही बड़ी भारी कठिनता है। शास्त्रों में बात आई है और ठीक तरह से अर्थ समझे, आरंभ में ही गीता का अर्थ आरंभ में अशोचारण अशोचस्तम दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक से, वहां से एक शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। 47 श्लोक तो पहले 10 श्लोक दूसरे अध्याय के 57 श्लोक को छोड़ करके और उपदेश आरंभ किया है। उस आरंभ में देह और देही, एक देह एक देह वाला, इन दोनों के विरोध दोनों अलग अलग है, ये बात 20 श्लोकों में पहले कही है, 11 से 30 में तक। ध्यान से सुनो भाई लोग, बहन ध्यान दे रहे, उसमें देह और देही बताया। तो देह है जड़ है नाशवान है, देही चेतन है, इन दोनों का अलग अलग स्वभाव है। अलग स्वभाव होते हुए भाई बहन समझ रहे हैं एक, ठीक बात है, एकदम सच्ची बात है, उन्हें पर भी आज देख रहे हैं एक एक रोते हुए तेर की कामना त्यागनी बात बड़ी मुश्किल बताते हैं। पर शास्त्रों में भी तो बात लिखी है जिसमें साफ लिखा है कि देह के मरने से आदमी क्या फर्क पड़ता है। देह तो बार बार मरता है और आदमी वो का वही रहता है। भूतग्रामा सैवयम, कल्प गए आदि में ही शरीर सब मर जाते, शरीर कोई सही नहीं रहता, आत्मा कोई सही नहीं मरता, एक भी नहीं मरता और शरीर एक भी सही नहीं रहता। उन शरीरों की उन कामना आदमी छोड़ नहीं सकते, उसके उपाय बता रहे, अरे बड़े रामबाण उपाय है, सच्चे उपाय एकदम। आप पहले शरीर और शरीर को देखो, दो तरह का काम करना है, एक संसार की सेवा एक भगवान की प्राप्ति। तो संसार की सेवा करने के लिए निष्काम भाव से कैसे करें, आप शरीर और शरीर के दो भाग को समझो। शरीर अलग से आप शरीर ही अलग है, शरीर ही नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर ही नाशवान नहीं अविनाशी है, शरीर सबके सब विनाशी है, कोई अविनाशी नहीं है शरीर। शरीर प्रतिक्षण बदलता है और शरीर ही कभी नहीं बदलता है, ये ज्ञान गीता में दिया है। आप भी विचार करो कि शरीर के मरने से क्या हानि हो जाएगी। मैं हूं आप हूं सब लोग विचार करो, शरीर के मरने से हम तो रहेंगे, पिंड देते हो पानी देते हो, शरीर उठा नहीं है, वे भी है तो शरीर बिना आप रहते हो, और ऐसी युक्तियां बताई है, इसके अलग होने का तरीका बताया है। आज सुबह सत्संग में ये बात बताई थी, आज सुबह आज वहां, तो देही है ये देही, देह वाला ये नित्य है, ये परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो वहां कामना की जरूरत नहीं है कि परमात्मा का स्वयं है, स्वयं के परमात्मा है। मई वाशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप एकला है, ये भगवान का स्वरूप है। पहले भी मैंने बात बताई, याद होगा, मम एव अंश, मेरा ही अंश है। जैसे आप लोग ये भाई बहन बैठे हैं, मैं बैठा हूँ सब है। ये शरीर है, इनमें माँ बाप दोनों का अंश है, माँ का अंश भी है बाप का अंश भी है, दोनों मिलकर के ये शरीर बने हुए हैं। तो ये दोनों अंश से मिलने से इतना पाठ हो गया, शरीर ही मैं हूँ ऐसे मान लिया है। और यही प्रकरण पहले बताया है, पर गीता में निष्काम भाव हो जाए, बड़ी कठिन बात है। अगर दोनों बात अलग अलग समझ रहे हैं कि देह अलग है, देह ही अलग है, देह ही भगवान में जावे तो कामना की जरूरत नहीं, और देह के सहित शरीर जितने संसार ये काम है, ये नाशवान पदार्थों से दुनिया की सेवा किया जाए तो कामना की हद कामना का कारण ही नहीं है। अरे अपनी तेज ही नहीं है उस कामना कैसी, संसार और आपकी सब सामग्री संसार की, शरीर है संसार का है, इनमें योग्यता है, इनमें बल है, इनमें शरीर है, इनमें योग्यता है, ये सब की सब नाशवान है, सब की सब दुनिया की है। इन्हें दुनिया में सेवा कर लाए तो कामना की बात कैसे, कामना का अवसर ही नहीं है। जैसे दूसरे चीज की दूसरे को कामना नहीं होती, ऐसे आप चेतन हो और ये बजर सब नाशवान है, ऐसी कामना आपके हो ही नहीं सकती, और पहले त्याग नहीं कर सकते। ऐसी बात मेरे को अबार दो तीन चार वर्षों में मिली है, मैं पढ़ा हूं, देखा हूं, पुस्तकें पढ़ी है, नहीं मिलती है वे बातें आजकल मिलती है। इस तरफ ख्याल मेरा गया है मथानिया के सत्संग में, कितना वर्ष हो गया, छह वर्ष हुआ है। उस समय क्या लिया है, मेरे बाद में फिर बहुत विचार किया तो मैं, मेरी वृत्ति बहुत करी है, बहुत सुगमता से आप कल्याण कर सकते हैं, ऐसी कल्याण की युक्तियां हमारे को मिली है, संतों से मिली है, महात्माओं से मिली है। प्रत्यक्ष बात है, संसार की चीज संसार में लगा दिया, कामना किस बात की, आपकी चीज हो तब ना कामना का त्याग करना पड़े, तो कामना हो ही नहीं सकती। आप स्वयं परमात्मा लग जाओ कामना नहीं है, और संसार की चीज संसार की सेवा लगा दो कामना काम ही नहीं है, कामना कैसे होगी बताओ। जो संसार की ही चीज है, शरीर संसार का, चीज संसार की, योग्यता संसार की, बल संसार का, आपकी शक्ति संसार की, वो सबकी सब संसार की सेवा में लगा दो, कामना किस बात की, कामना है ही नहीं, हो ही नहीं सकती कामना। ऐसे दूसरे की चीज पर दूसरे की इच्छा होती नहीं, ऐसे वो कामना हो ही नहीं सकती। मैंने पढ़ाई करी है, मैंने पुस्तकें देखी है, और इस तरह रुचि है, वे मेरे को पता नहीं है, अभी पहले 5-7 वर्षों से पता लग गया है। सब शरीर और सामग्री सब की सब प्रकृति की है, संसार की है, संसार की छिया में लगा दी, कामना किस बात की, कामना हो ही नहीं सुनी। और हमारी त्याग करनी बड़ी कठिनता, कामना त्याग की बड़ी कठिनता नहीं, कठिनता ही है, त्याग कर ही नहीं सकते। और ये बात समझे तो कामना करना ही भाई वाजबी है, वाजबी है ही नहीं। आप चेतन का अंश, परमात्मा का अंश हो, संसार शरीर शरीर संसार का अंश है, संसार की सेवा करे तो ठीक है, इसको नहीं करे तो पाप लगेगा, कामना किसी, इच्छा किसी। तीन बात बताई बड़े जोर से, एक ममता नहीं, एक फल इच्छा नहीं, और एक तादात में नहीं। ये तीन नहीं कर देने के बाद में कामना त्याग नहीं हो, उसका ग्रहण करना मुश्किल, कर नहीं सकते, कामना है ही नहीं आपके बीच में। बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात, बड़ी श्रेष्ठ बात, बड़ी उत्तम बात, बड़ी श्रेष्ठ बात, ऐसी बात क्या ही है साहब, ऐसा आपके सामने मैं कह सकता हूं। मेरे मन में आई गई ऐसी बात समझाई जा, किसको समझाओ, आप तैयार नहीं। अब गर्व बात आप छोड़ नहीं सकते, अब आपको क्या बताया जाए बताओ। परिवार नियोजन में आप रह नहीं सकते, लोग कहते हैं मेरे को चुप रहो, कहते महाराज रेत जी बने मेरे कहते चुप रहो, ज्यादा मत कहो। अरे भाई महान हत्या कर रहे हो, महान पाप कर रहे हो, और पाप करने की जरूरत नहीं है, संसार के उपकार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। आप में योग्यता है, आप में बल है, आप में विद्या है, आप में योग्यता है, वो योग्यता सबके सब संसार से मिली हुई है, आपके साथ नहीं है। आप स्वयं अलग हैं, वो चेतन है, ये जड़ है सब, ये संसार की है, संसार से मिली है, तो संसार करने में काम ना करना बेईमानी है। त्याग करना मुश्किल हमारे को भला मालूम हुआ, अब इसे पढ़ने से मालूम हो गए ये कामना करना बेईमानी, ईमानदारी ये कामना हो ही नहीं सकती। संसार की चीज संसार की कामना छोड़ दी, कामना किस बात की। ऐसी बहुत सी युक्तियां हमारे पास है, ये मेरे को मिली है, संतों से मिली है, शास्त्रों से इतनी मिली, संतों से मिली है, संतों से मिलने के बाद शास्त्र में मिलते हैं, शास्त्र में आती है, और नहीं मिलने पर शास्त्रों में पढ़ने पर भी हमारे समझ में आई, शास्त्रों में लिखी हुई बातें हमारे समझ में नहीं आई, पढ़ाई में दिन लगाए गए समझ नहीं आई। थोड़े बात है, एक तत्काल होती है समझना चाहे समझ लो। आपको एक बात बताऊं, एक बात पहले, शरीर के चले जाने से आपका क्या बिगड़ता है बताओ, आपका क्या बिगड़ा। शरीर जाने से मन बुद्धि इंद्रियां ये सब चले गए, स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर चला गया, तीन शरीर चलने पर आप चेतन है जैसे के जैसे है, आप में फर्क क्या पड़ा। अब थोड़ा सा विचार करने वाले, आप इतने बैठे हो, थोड़ा शास्त्रीय विचार करने वाले हैं, उनको देखा जाए आप में क्या फर्क पड़ा। ये यहां से मिली है, यहां से चली गई, माँ कैसे मिला, माँ से मिला नहीं, पढ़ देंगे मार देंगे लोग, आपका क्या खर्च हुआ। संसार में कोई चीज आपकी है ही नहीं, अब कामना करनी बेईमानी है। कामना का त्याग कठिन मालूम होता था, वो मालूम होता है बेईमानी है, कामना कवारी नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। शरीर के मरने से हमारा क्या बिगड़ा। आप है जैसे, आप पिंड देते हैं, पानी देते हैं, फिर जन्म लेते हो, और जन्म जाते हो, और जन्म जाते हो, आप सही से क्या मतलब, सही से छूटने वाला है। सही को लेकर कामना होती है, पदार्थों को लेकर कामना होती है, पदार्थ सब छूट जाएंगे। सुपना सो हो जावसी सुख कुटुम्ब धन धाम, सुपना सो हो जावसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत देव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फेर फिर नहीं हुई। ऐसी कामना करना ही बेईमानी है, कामना का त्याग बड़ा सुगमता बड़ा। ऐसी कठिन बातें बड़ी सुगमता से समझ लो, ऐसी बता ही सकता हूं। वो लिख रहे हैं, पहला छप गया है, आप पढ़ते ही नहीं। छह से सात से बारह तक वो लिख छ जाए तो छप गए, और तेरह तेरह से लेकर के आगामी अठारह तक छह छपने वाला है, अभी दे रहे हैं, अभी देंगे। और पहले से छह अध्याय तक है, वो लिखा हुआ है, उसको संशोधन कर रहे हैं। हम विचार करते हैं, माथा लगाते हैं, वो पढ़ते हैं, संतों की वाणी से पता लगता है, उनसे पता लगता है विशेषता से, वे लिख रहे हैं, पर आप पढ़ते ही नहीं। कम से कम बताए पर कृपा रखो कृपानाथ, आप पढ़ो तो सही। गीता का अर्थ लिखा है पहला, उसकी बहुत प्रशंसा, अरे लोगों ने बहुत प्रशंसा किया, बहुत आदर किया है, पर उन पुस्तकों से ऊपर और पुस्तक लिखी है वो तो 6 अध्याय लिख गया, पढ़ो तो सही, पढ़ते ही नहीं। अब 12 अध्याय हो जाएंगे, अब ये अध्याय प्रेस में वो प्रेस का भी बन गई है, और 6 अध्याय जो पहले गए वो हम लिख रहे हैं। ऐसी सुगम बातें कठिन बड़ी कठिन मालूम मानती थी, वे बातें सुगम दिखती हिसाब साहब। कामना का त्याग बड़ा कठिन दिखता भाई हमें तो, हमें तो बहुत कठिन दिखा। अरे बात देखी तो बिल्कुल सुगम है, अरे कामना करनी बेईमानी है, बेईमानी नहीं करना सीधी बात, सरल बात। इतनी सुगम हो रही है, इतनी बात कर रहे हैं और पुस्तक दे रहे हैं, मैं पुस्तक पढ़ते ही नहीं, पंपलेट नहीं पढ़ते, इतना पंपलेट नहीं है वो भी नहीं पढ़ते। अब क्या करें, इतना जोर से मैं कह रहा हूं जिसमें लोग तंग आ रहे हैं कि क्या कहता है, आपके बहुत कल्याण की बात, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए ऐसी बात, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए बहुत जल्दी ऐसी बात शास्त्र में आई है, वो शुभता हो गई है। जब मेरे ज्ञान नहीं था उससे भी मैं कहा था ऐसी बात, उसको कितना वर्ष का पता नहीं, इसी के इसमें सूर्यास्त्र में ये बात कही थी कि 5-7 वर्ष और सही रह गया तो परमात्मा के बहुत शुभता से मैं बता दूंगा, जो को बता रहा हूं उसके बाद मेरे को बोध हुआ है, और बोध अगाड़ी और होने वाला है। वो कितने वर्षों की बात है भाई, याद है कि वहां कहा था सत्संग में कहा था कि 5-7 वर्ष हो गए या 8-10 वर्ष तो हो गया होगा, याद है तो बताओ भाई। सभा में जोर से कहा कि 5-7 वर्ष जी गया ये शरीर तो परमात्मा की बात बहुत सुगमता से मैं बता दूंगा। 16-17 साल हो गया, 7-8 वर्ष गया, 7-8 वर्ष, ये 16-17 वर्ष हो गया उसके। अब 16-17 वर्ष मेरा ज्ञान और बड़ा है, मेरा ज्ञान बड़ा है और भी, अरे सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए बहुत सुगमता से, पर चाहते ही नहीं। अब चाहते नहीं गए तो बताओ, तो बता दो रात नहीं होनी होगा, जो चाहते ही नहीं वो कैसे होगा, चाहते तब जो होगा, जो चाहते ही नहीं उसको कैसे होगा। ऐसी सुगम बातें बता दू मैं, 5-7 वर्ष का था, 15-16 वर्ष हो गए हुए थे, इसके बाद और मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं, खोज रहा हूं, विचार कर रहा हूं, इस धुन में लगा हुआ कि सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तुम्हें हमारे भाई नहीं सुनते, मैं कहता हूं अरे सुनो तो सही बात बताऊं, भाई नहीं सुनते, भाई नहीं सुनते, मेरे पास में रहने वाले नहीं सुनते, अब क्या करूं बताओ। आप थोड़ा ध्यान दो, बहुत सुगमता बातें बताई जा सकती है, बहुत जल्दी इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी बातें हैं लिख सुन। पहले बहुत कठिन था दिखती, मेरे को याद है, मेरे को दिखती है, अरे मेरे को सुगम दिखती है, 16-17 वर्ष हो गया। महाराज कह रहे थे याद है, मेरे को याद नहीं है वो कौन सा वर्ष था, इसी इसमें कहा था मैंने कि 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको शुभ बहुत परमात्मा के प्रति बहुत शुभ होता है, बता दूंगा आपको, और जीता रह गया तो और बता दूंगा। ऐसी मेरी खोज हो रही है, देख रहा हूं प्रत्येक महीने में, प्रत्येक वर्ष में फर्क पड़ता है। आप भी समझदार हो तो आपको पता लगेगा, पहले पहले लेख लिख लो, पहले लेख देख लो, पता लगेगा आपको। और ख्याल ही नहीं करते, देखते हैं उसमें पढ़ते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, ये तो मेरी दशा है। ऐसी सुगम बातें, बड़ी सरल बातें, कितना कल्याण करने की बात, बड़ी कठिन बात मान रही है, वो बात सुगम हो रही है ऐसी बात है, पर ख्याल देते ही नहीं, ऐसी बातें बताई जा सकती है। इनसे भी और सुगम बात और मिल जाएगी, सुगम बातें है ऐसी, पंडरपुर में चातुर्मास हुआ था, उसमें कितने वर्ष हो गए भाई? 73 में हुआ है, 25 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, 25 वर्ष पहले पंडरपुर में चातुर्मास था, 25 वर्ष पहले महाराज के मेरे याद नहीं है। उस समय मैंने कहा कि ये जितने संत हुए हैं, ज्ञान देव जी, सुपाल देव जी, तुकाराम जी, बड़े संत बचे, मेरा विश्वास है कि वे परमात्मा को प्राप्त हुए थे। ना तो मराठी आता है, ना वो भाषा आती है, ना उनकी वाणी मैं सुनता हूँ, पर मेरा विश्वास है कि वे बहुत प्राप्त पुरुष थे, वे मामूली पुरुष नहीं थे। उनके महाराष्ट्र में असर वराज आज असर है, आज इससे गए जमाने में भी महाराष्ट्र में गीता का आदर है, अपने इस देश में नहीं कहता जितना आदर है वहां। तो वहां वहां में लिखी है कि परमात्मा बड़ी शुभ है, बड़ी सरलता से प्राप्ति हो जाती है। अरे क्यों क्यों सुनी नहीं, तो एक आदि बोली है भाषा वहां की बाणी कि परमात्मा प्राप्ति बड़ी सीधी है, वहां की बाणी बोल गया शब्द सभा भी के बाद लिखी है, लिखे बिना रह नहीं सकते। सुनो बहुत तो सरल बता दे गए, पर कोई चावे जब दो चावे थे तो कुछ नहीं। मेरे को 50 वर्ष से ज्यादा हो गया इसी जाते हुए, नींद घंटा नहीं गया अब तक, नींद घंटा नहीं गया हूं। और नया से दिव्य क्या से दिव्य कितने वर्ष हुए? 65 वर्ष हुए, 65 वर्ष हो गए और नींद नहीं गया। तो बड़ा कठिन है, कहते कि बड़ा कठिन है, ज्यादा बड़ा कठिन है, अब कठिन में ज्यादा विचार ही नहीं गया। 65 वर्ष हो गए नींद नहीं गया, ऐसे आप सुनते सुनते आप वर्ष में गए परमात्मा प्रति कठिन कठिन कठिन कठिन है। अरे जिस देखा ही नहीं, जिस तरह विचार ही नहीं गया वो कठिनता हो जाए, वो कठिनता क्या है? अच्छा 7 मील है, 7 मील कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, सुगम है, परंतु सुगम कब है? कहते मेरी बातों को बता दे कोई, ठीक बता दे तो सुगम हो जाए। कल कल है, कल परसों कल ही एक भाई मिला, उन्होंने कहा आपका साहित्य में सब पढ़ा है, आपका साहित्य पढ़ा है, यही रहने वाला है, काम करने वाला है, कल मिला था। उसने बात कही ऐसी बात है जो हमारे समझ में नहीं आती, मैं कह बहुत सुगम है ये बात, कल की बात है। अब हमारे साहित्य पढ़ने की रुचि होगी उनकी, मेरी पुस्तक पढ़ता है, मेरी बात कही तो वो बहुत राजी हुए। कठिनता को आप कठिनता मत मानो, सुनता की बात बताएंगे ऐसी बात है। मैं आप पुस्तक नहीं पढ़ते अब करें क्या, वो तो पुस्तक पढ़ते नहीं, सत्संग सुनते नहीं, सुनते तो बेपरवाही सुन ले। अरे यही नहीं है, पर आपने कल्याण की बात है, सुनते नहीं, हमारे पास देने वाले नहीं सुनते, पेपर पेपर होते हैं। अरे मैं विशेष जानकार नहीं हूं, यह बात भी सच्ची है, पर जानकारी इतनी मिल रही है हमारे को, बातें बहुत बड़ी से बड़ी मिल रही है, हमारे शास्त्रों में बहुत बात है। ये गीता का भागवत का 11 स्कंद से 20वां अध्याय योगास्त्रयो मया प्रोक्तानि नाम से योग दिशया इन्होंने लिखा है, पर उस पढ़ने से समझ में नहीं आती, समझने से बात ही तब नहीं हो तो भाई शास्त्रों में लिखी हुई बात है, कोई नई बात है ही नहीं, पर शास्त्रों में लिखी बात समझ में नहीं आती, पढ़ लेने भी समझ नहीं है, पढ़ाने पर भी कथा करने पर भी कथा कर जाते हैं, पर समझ नहीं आती बात की। और बड़ी सुगम, बड़ी सरल, बड़ी सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अब वर्तमान दशा और उसका परिणाम, पुस्तक लिखने के 1 वर्ष हो गया, मैं इतना बैठा था बहुत कम आदमी मैंने जाना, पढ़ पढ़ते ही नहीं, अब पढ़ते ही नहीं तो कैसे करें बताओ, व्याख्यान सुनते ही नहीं तो कैसे बताओ, बेपरवाह हो रही है, लापरवाही है। और ये बात कहता हूँ कि 10-15-20 वर्ष के बाद में तमाशा देखना दुख हो गया संसार का। अभी तो एक बता दो तीन तीन चार ज्यादा ज्यादा चार पांच इतने है, 60-60 लड़का एक साथ में है, तीन तीन ब्याह किया हुआ साथ में। अरे उनकी दशा पहले देख लो, 74 मन जिने हुए मारे गए क्या बिने जिनेऊ मारे गए पता ही नहीं। एक एक सूरज है हमारा हिंदू का सूरज है चित्तौड़ रहे एक, एक ही है बस हिंदुओं में एक रहा, उसने सब कष्ट सहा पर अपना हिंदूपन का खोया नहीं। दूसरों स्त्रियों को 9 दिन रहनी पड़ते ब्याह होने के बाद 9 दिन ब्राह्मण की डरनी पड़ेगी मुस्लमान को पैसे बोल नहीं जा सकता। ऐसी कैसी बातें हैं क्या कहें आपको, वो दशा है। अभी आप परिवार निर्णय कर रहे हो अभी रहे हो क्या वो दिन आने वाला है धंधा था, आप कृपा करो थोड़ी कृपा करो हमें बच जाओ। पर मानते नहीं, माँ बाप ही नहीं मानते, मेरी कौन मानता। कितना दोष बताया शास्त्र में, हद कर दी है ब्रह्मचर्य से, यद बात ब्रह्मचर्य द्विगुण मरुवत ने महापाप महापातक पांच है, महापातक पांच सारे काम करने वाला है, पांचवा संग करने वाला है। ये महापातक से दुगुना पाप है अगर पाएगा वो नहीं छोड़ते। ये दशा हो रही है आपके कल्याण की बात, हमारे कल्याण की बात। हम सोचते हैं बहुत जल्दी कल्याण, कैसे कल्याण हो कैसे कल्याण हो, सोचते ही हमारे भाई नहीं सुनते, हमारे सत्संग नहीं सुनते, हमारे सत्संग सुनने वाले नहीं सुनते, पर वही नहीं करते। अरे भाई देखो तो तुम देखो तो सही, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 29 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।